Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa karaji, anfa'tayyadi qatal alami, ya uhailal juhdi wal karami. Rasulullah salamun alaik.